armii. Cyfrowi żołnierze mogą wyrządzić ogromne szkody. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Autopromocja. Jest 6:00, to program Trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest sobota, 5 kwietnia, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Tomasz Ławnicki. Podwyższone środki bezpieczeństwa w całym Afganistanie, bo talibowie zapowiedzieli liczne zamachy. Afgańczycy wybierają dziś nowego prezydenta. Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych protestu nie przerywają. Według ministra finansów nie ma szans na zrównanie ich świadczeń z zasiłkami na niepełnosprawne dzieci. Papież Franciszek zapewnia, że nie jest komunistą. Skąd taka deklaracja? O tym za chwilę. A na początek Kabul i historyczny moment. W Afganistanie ruszyły wybory prezydenckie. Pierwszy raz w historii tego kraju władza zostanie przekazana pokojowo, a nie w wyniku zamachu czy obalenia przywódcy siłą. Dotychczasowy prezydent Hamid Karzaj właśnie kończy drugą i ostatnią kadencję. Szczegóły Wojciech Cegielski. O fotel afgańskiego prezydenta ubiega się 8 kandydatów, ale faworytów jest 3. To byli szefowie dyplomacji Zalmay Rasul i Abdullah Abdullah oraz były minister finansów Ashraf Ghani. Dwóch można, Rasula i Ghaniego, uznać za osoby mniej lub bardziej związane z Karzajem. Podkreśla ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Piotrowski. Jest bardzo prawdopodobne, że o wyniku wyborów zdecyduje dopiero druga tura planowana na koniec maja. Nowy prezydent będzie musiał uporać się z korupcją, prowadzić negocjacje pokojowe z talibami i zdecydować, czy podpisze umowę o współpracy w bezpieczeństwie z Amerykanami. Od tego zależy, czy wojska NATO pozostaną w Afganistanie po 2014 roku. If there's no agreement, jeśli nie będzie umowy, to nie będzie też misji. There will be no mission. Mówił kilka dni temu sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. W głosowaniu spodziewana jest wysoka frekwencja. Jest jednak pytanie, jak postąpią talibowie. Oni już wcześniej zapowiedzieli, że będą chcieli przeszkodzić w wyborach. W ostatnich dniach zaatakowali m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralną Komisję Wyborczą. Minister finansów nie pozostawia złudzeń. Nie ma szans na to, by świadczenia dla osób opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi były takie same jak zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Jak tłumaczył wczoraj w Sejmie Mateusz Szczurek, taka podwyżka kosztowałaby budżet około 20 miliardów złotych rocznie. To jest wielokrotnie wyższa kwota niż to, co Polska wydaje na modernizację polskiej armii. I oznacza to mniej więcej podwyżkę stawki VAT nie o 1%, nie o 2%, ale o 4%. Wobec takiego stanowiska opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zamierzają kontynuować protest przed Sejmem. W obozowisku przebywa około 20 osób. Mają agregat, kuchnię polową, koce i styropian, na którym śpią. Posłowie wczoraj przywrócili im prawo do zasiłków. To 520 zł. Protest natomiast zawiesili opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Opuścili Sejm po decyzji posłów o stopniowym podwyższaniu ich świadczeń do 1300 zł w 2016 roku. Te liczby nie muszą tak wyglądać. Prawie 80% pacjentów onkologicznych w Polsce cierpi z powodu niewystarczającego uśmierzania bólu. Wielu chorych narzeka, że lekarze niechętnie przepisują im leki opiodowe. Tymczasem to nie musi boleć. W Polsce stosuje się 5 razy mniej przeciwbólowych leków opioidowych niż w Niemczech. Dr Wojciech Leppert z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przyznaje, że często sami pacjenci nie chcą symbolicznej morfiny, bo boją się uzależnienia. Pacjent często pyta, czy będę narkomanem, więc my musimy te mity w jakiś sposób próbować rozwiać. Jeżeli leki te podawane są w odpowiedniej dawce pod kontrolą lekarza, poprawiają jakość życia i przynoszą ulgę w cierpieniu. No, czasem pacjent mówi, że panie doktorze, wreszcie po 10 dniach czy kilku tygodniach mogłem tą noc spokojnie przespać. Krajowy konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej dr Aleksandra Ciałkowska-Ryż podkreśla, że leki opioidowe są refundowane. Nie ma takiej sytuacji, żeby na przykład ktoś z powodu biedy musiał cierpieć z powodu bólu. Pacjenci powinni mówić o bólu i domagać się od swoich lekarzy odpowiedniej terapii. Nieleczony, przewlekły ból prowadzi do zaburzeń psychicznych i depresji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Papież deklaruje: troszczę się o ubogich, ale nie jestem komunistą. Słowa te padły na spotkaniu Franciszka z grupą młodych Belgów. Nagranie półgodzinnej rozmowy zamieszczono w internecie. 2 miesiące temu ujawnił papież Franciszek, ktoś nazwał go komunistą, ponieważ mówi stale o ubogich, po czym wyjaśnił, dlaczego tak jest. Wierzę w Boga, w Jezusa Chrystusa i w Jego Ewangelię. Według mnie serce Ewangelii należy do ubogich. Papież dodał, że troska o ubogich to sztandar Ewangelii, nie komunizmu, lecz Ewangelii. Wystarczy ją czytać. W rozmowie z młodymi Belgami papież Franciszek przyznał, że i dziś jeszcze nie potrafi ustrzec się błędów, a na pytanie, czego boi się najbardziej, odpowiedział, że siebie samego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Papieski fotograf Arturo Mari odwiedził Polskę, był nieodłącznym towarzyszem Jana Pawła II, a dziś nie ma wątpliwości, że żył obok świętego człowieka. Tak mówił na spotkaniu z poznaniakami. Mogłem czuć jego charyzmat dosłownie na mojej skórze, tak jakbyśmy byli jednym ciałem. Jego prostota sprawiała, że fotografowanie papieża było czymś naturalnym. Jeżeli miałbym zwrócić uwagę na jakieś zdjęcie, to na to, które zrobiłem w Wielki Piątek podczas ostatniej drogi krzyżowej, kiedy papież przybywał w swojej prywatnej kaplicy. Trzymaj, przytulaj, całuję krzyż Chrystusa. Arturo Mari towarzyszył papieżom Janowi XXIII, Pawłowi VI, Janowi Pawłowi I, a przez dwa lata także następcy Jana Pawła II, Benedyktowi XVI. U boku papieża Polaka spędził 27 lat. To był serwis Trójki. Kolejne wydanie już za niecałą godzinę. Zapraszam w imieniu Tomasza. Teraz informacje o pogodzie. W całym kraju dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach na niebie więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Będzie wiać z południowego wschodu. A jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj dzisiaj rozpiętość, że redaktor Olszański byłby zachwycony. Od 9 stopni w Augustowie, 10 w Białymstoku i Szklarskiej Porębie, 11 w Gdańsku i Zakopanem, 12 w Olsztynie i Lublinie, 13 w Przemyślu, to nie koniec, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie i Rzeszowie, 15 w Katowicach i Krakowie, 16 w Poznaniu i Szczecinie, to też jeszcze nie koniec, 17 w Zielonej Górze, a wygrywa Wrocław, tam dziś 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niby nic nadzwyczajnego, jest coś magicznego w tym nagraniu. Beck, Blue Moon z ostatniej płyty artysty. Blue Moon to tak na granicę nocy i dnia. W Warszawie słońce powoli wstaje, chociaż jakieś chmury tam się pojawiły na horyzoncie. W Hamburgu pada od rana, pan Rafał już na nogach. Dzień dobry, ranek@polskiradio.pl. Pan Artur w Toruniu też już się krząta. Witamy wszystkich. 71335, tak można do nas wysyłać SMS-y, można też zadzwonić. Hela zziębnięta dziś. Mówi, że założyła kurtkę zimową. 227 trójek, proszę jej nie dać zmarznąć. No i co? No i co? 11,5 minuty po godzinie 6. To jest sobota, 5 kwietnia. No i nie sposób dziś pominąć tego artysty, który za chwilę zacznie śpiewać. To było dokładnie 20 lat temu. MTV Breaking News. I to nie była dobra wiadomość. Pamiętam tylko jedno. Pomyślałem sobie, tego się nie robi fanowi przed maturą, panie Kurt. Tak było 20 lat temu, 5 kwietnia. Teraz prawie 16 minut po godzinie 6. No nie mogłem powiedzieć tego, co chciałem, bo pani redaktor zamknęła mi usta. No dobrze, nie wolno? Nie. Nie wolno, ale razem, w sensie w innych różnych miejscach przeżywaliśmy tę wiadomość. Kurt Cobain, Nirvana jeszcze w porannej audycji, zapraszamy do Trójki, wystąpią. Teraz zajrzymy na pierwsze strony gazet. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Od czego zaczynamy? Od Gazety Wyborczej, tu na pierwszej stronie komentarz. Warto zapłacić za więcej dzieci. Według przygotowanej przez GUS prognozy ludności na lata 2008-2035 polskie społeczeństwo właśnie zaczyna się kurczyć. Liczba zgonów przewyższy liczbę urodzeń. Oznacza to, że jako społeczeństwo się starzejemy. Od kilku lat mamy ulgę podatkową na dzieci, trochę ponad 1000 zł rocznie. Od niedawna na trzecie, czwarte i kolejne dziecko w rodzinie odliczenie jest nawet wyższe. Ale ulga ma wadę, żeby w pełni ją wykorzystać. Trzeba mieć wysokie dochody. Tak to wszystko kosztuje, ale w przyszłość warto inwestować, pisze autor komentarza. Warto zapłacić za więcej dzieci na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie, tu artykuł: Rosja używa świń do destabilizacji Polski. Rosja próbuje użyć świńskiego szantażu, aby przetestować na Unii Europejskiej możliwość odzyskania wpływów w Polsce i na Litwie. Postraszyła Unię, że może zakazać importu produktów wieprzowych z unijnych zakładów mięsnych, jeśli użyją surowca z Polski i Litwy. Ta groźba była kolejnym krokiem po tym, jak dzień wcześniej Rosja zakazała od 7 kwietnia importu przetworów z mięsa wieprzowego z Polski i Litwy bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Rzeczpospolita, tu na pierwszej stronie. Zyskamy na umowie Unia USA. Ameryka i Europa chcą stworzyć wspólnotę, która podyktuje warunki innym. Reszta globu już liczy straty. Wizyta prezydenta USA Baracka Obamy w Brukseli, spotkanie sekretarza stanu Johna Kerry'ego z komisarzami Unii Europejskiej w sprawie energii i stałe negocjacje ekspertów mają przyspieszyć podpisanie transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji. W efekcie umowy powstanie wielka strefa wolnego handlu, dzięki której firmy będą miały większe możliwości zarabiania po obu stronach Atlantyku, a konsumenci zyskają lepszy dostęp do tańszych towarów i usług. Takiej umowy jeszcze w historii nie było. Trudno więc sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat po niej. Zyskamy na umowie Unia USA. Ten artykuł Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. I jeszcze fakt, tutaj zapowiedź artykułu: zakupy na święta zrób już dzisiaj, a tak drożyzny warto, bo do świąt ceny pójdą ostro w górę. Autorki artykułu wyliczają, co i o ile zdrożeje. Przygotowanie świątecznych smakołyków będzie kosztowało nas w tym roku około 100 zł więcej niż rok temu, wyliczają. Drożyzna szaleje, zakupy na święta zrób już dzisiaj. Ten artykuł w fakcie, zapowiedź na pierwszej stronie. No to nie jest dobra wiadomość przed świętami, ale sądzę, że przed świętami będą jakieś promocje, bo wtedy wszyscy będą chcieli sprzedać jak najwięcej towaru, więc może to jednak jest tylko jeden ze sposobów na te zakupy. Może ci, którzy zachowają, jak to się mówi, mocne nerwy do ostatniej chwili. Zimną krew również, tak jest. Wcale nie będą stratni. No ale tego przewidzieć nie potrafimy. 19 minut po 6. Maja Borkowska powróci tutaj za mniej więcej pół godziny. Zajrzymy też na dalsze strony gazet. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. No i można zadzwonić 2273. Kela założyła zimową kurtkę, bo jest zimno. Z tą wiosną to tak nie przesadzajmy, drodzy Państwo, bo temperatury będą dziś bardzo ładne, ale dopiero w ciągu dnia. Na razie chłodek. No, można się ubrać jakoś cieplej, na przykład w zimowy bezrękawnik. Można. Chociaż nie wiem, czy w bezrękawnik można się ubrać cieplej. No taki to oksymoron nam wyszedł. Kunka Olik, szukam się. W mieście dużych domów wyobrażeń, światła z każdej nocy robią dzień. Obserwuję z okien konstelacje, ludzi, którzy tak jak ja nie mogą zasnąć. Szukam cię, szukam cię, szukam cię, szukam. Boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy się. Mówisz duże miasta możliwości, mówisz tylko one liczą się. nic mi tutaj nie smakuje. Nie mam tutaj ulubionych miejsc. Szukam cię, szukam cię, szukam cię. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 22,5 minuty po szóstej. Ja tu straszę chłodem, a co mają powiedzieć Norwegowie? U nich pewnie w ogóle jeszcze słońce nie wzeszło, a poza tym temperatura na pewno niższa. No dobrze, ale może wycieczka po Norwegii w sobotę o poranku dobrze zrobi? Panie Henryku, no to proszę zaczynać. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Która z tras turystycznych w Norwegii zasługuje na specjalną uwagę, którą warto specjalnie polecić polskim wędrowcom na pierwszy wiosenny wypad? Konrad Konieczny z ambasady norweskiej w Warszawie. Ja, planując pierwszy wyjazd do Norwegii, myślałbym o trasie, która jest łatwo dostępna, którą łatwo możemy po dostaniu się do Norwegii zacząć. Może to być, ja bym polecił, trasę na półkę skalną nazywającą się Prekestolen, czyli w tłumaczeniu Ambona. Jest to trasa nieopodal miasta Stavanger, gdzie można dolecieć z kilku miast w Polsce i wsiadając następnie w autobus dojeżdżamy do schroniska, skąd zaczyna się trasa na tę półkę. Co jest tak wyjątkowego w tym miejscu? Otóż półka wisi 600 metrów nad wodami Lysefjordu. Stając na szczycie tej skały... Można dostać zawrotu głowy. Można dostać zawrotu głowy, to prawda. Pod sobą mamy pionowe urwisko, 604 metry dosłownie, a pod nami, pod naszymi stopami płynie Lysefjord, przepiękny fjord otoczony bardzo stromymi górami. Spektakularne miejsce, wyjątkowy widok, chociażby na tej półce ona tak inspiruje ludzi, organizowano koncerty, specjalnie przetransportowano tam fortepian, postawiono go właśnie na tej półce, bo ona jest naprawdę płaska. A będąc już w tej okolicy... Jest zabezpieczona oczywiście. Ona nie jest zabezpieczona, bo Norwegia to jest kraj, gdzie każdy odpowiada za siebie, każdy zachowuje się odpowiedzialnie, także nie ma tam żadnych barierek, ograniczeń. Nie było do tej pory żadnych wypadków. Norwegii są rozsądne. A trasa nie jest bardzo trudna. To jest w sam raz trasa na jeden dzień. A jeżeli planujemy trochę dłuższy pobyt w Norwegii, dostaniemy się do Stavanger i chcemy na przykład spędzić tam weekend, to poza zwiedzaniem samego miasta, docierając właśnie nad Lysefjord, warto wybrać się na trasę prowadzącą do kolejnej wyjątkowej atrakcji, ogromnej, okrągłej skały, wyglądającej trochę jak jajo, które jest wciśnięte w szczelinę w górach. Co w tym miejscu wyjątkowego? Ta szczelina znajduje się z kolei 1000 metrów, dosłownie kilometr nad wodami fiordu. Można stanąć, wskoczyć na tę skałę i spojrzeć w dół kilometr. Ja mam lęk wysokości. Ja stanąłem natomiast na półce właśnie na tej Ambonie, pomachałem nogami, spojrzałem w dół. Robi to wrażenie. A z Polski jak się tam dostać? Bardzo prosty sposób, liniami lotniczymi. Kilka tanich linii lotniczych lata z Polski, z kilku miast, właśnie do Stavanger. I stamtąd już I stamtąd wsiadamy w autobus i autobusem po mniej więcej godzinie jazdy docieramy do schroniska, skąd zaczyna się już szlak. Także naprawdę jest to bardzo łatwa trasa i stąd ją polecam, bo bardzo łatwo się tam dostać. Henio na dzikim rowerze. Powróci za tydzień, oczywiście o poranku w audycji. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale były takie elementy wiosenne, bo było o półkach, warto zrobić porządki wiosenne. No i była skała w kształcie jaja, co już zwiastuje nadchodzące święta. Tak, tak, to już niebawem można odliczać dni. 26 minut po szóstej. To jeden z najlepszych utworów na ostatniej płycie zespołu Kings of Leon i bardzo dobrze robi o poranku. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wstali. Of Leon. Tak, tak. Tych, którzy wstali już o poranku w sobotę, jest cała potężna grupa. Pozdrawiam wszystkich. Pani Małgosiu również. Pan Sylwester z Łodzi z nocnej zmiany. No, rzeczywiście zimno. A ja już zacząłem sezon sandałowy, napisał słuchacz. No, to trzeba pamiętać o skarpetkach. Wszystko będzie jasne. No to teraz prognoza pogody. Skarpetki oczywiście stylowe. żeby nie było wątpliwości. W całym kraju dziś będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach na niebie pojawi się więcej chmur i z tych chmur może przelotnie popadać deszcz. Proszę się na to przygotować, jeśli państwo w tamtym regionie. Z tamtego regionu będzie z kolei wiał wiatr na resztę kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu okresami dość silny z tamtego regionu, czyli właśnie południowo-wschodni. Temperatura 9 stopni w Augustowie, 10 w Białymstoku i Szklarskiej Porębie, 11 w Gdańsku, 12 w Lublinie, 13 w Przemyślu, 14 w Łodzi, Warszawie i Rzeszowie, 15 w Katowicach i Krakowie, 16 w Poznaniu, 17 w Zielonej Górze, a 18 we Wrocławiu. Ponieważ kwiecień plecień, to ja dodam, że to są wszystko wartości powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Za 28,5 minuty, godzina 7. Tak sobie popatrzyłem w internecie i wyszło na to, że dziś jest Dzień Drzewa, co prawda w Korei. Dzień Grzeczności za kierownicą to we Francji i Dzień Bez Makijażu to w Anglii. No, nie wiem, czy można te fakty jakoś łączyć, ale państwo na pewno coś wymyślą. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Można także dzwonić 22 i 7 3. Dzień Drzewa, Dzień Grzeczności za kierownicą i Dzień Bez Makijażu. Chyba zadanie nie jest proste. drogiej mojej i niczyły do nadziei zielonego snu. A ty tylko Bogu się nie ma, a ty tylko Bogu się nie ma, a swojego mechonki biednych miast, a ty tylko Bogu się nie ma. Grupa ABC oczywiście. Dzień dobry z Gdyni, napisał pan Krzysztof. U nas piękne słońce, czyste niebo, bez chmurki, ale jeszcze chłodno. No i teraz nie wiem, bo jest myślnik 3 stopnie, czy to jest minus 3 stopnie. To już brzmi zdecydowanie grożej. Bardziej groźnie. O, grożej. Co to w ogóle za słowo jest? No tak, wcześnie, za 23,5 minuty, godzina 7. Miły dzień się zaczął. A jeśli chcielibyśmy połączyć ten dzień drzewa, dzień grzeczności za kierownicą i dzień bez makijażu, to w takim razie żaden z kierowców nie będzie się malował, czyli będzie się zachowywał grzecznie, jadąc na przykład do Dąbrowy Górniczej. Bardzo dziękuję, piękne połączenie, 2, 2 i 7 trójek. My skupimy się na tym jednym dniu i będziemy go chcieli troszkę przenieść do Polski. Dzień grzeczności za kierownicą. To spróbujemy stworzyć taki kodeks może zachowań nowych, ale pożądanych. Albo będziemy interpretować takie gesty, które już są, być może niesłusznie, źle interpretowane. But nothing's mended as what I gave cannot be lended. I led you on, leading wrong. I made a meal of it and stumbled. Both knew that my cookie crumbled. I led you on, leading wrong. A kiss is just a kiss. I think that's a fool say, but that is what this is. Have I been a fool? Just say, say, say. Have I been a fool? Just say. Have I been a fool? Just say. Have I been a fool? Just say. You made a mountain of a molehill. Well, that's what I would tell myself. Still, I led you on. Leading's wrong. Made a meal of it and stumbled. Both knew that my cookie crumbled. I led you on. Leading's wrong. A kiss is just a kiss. I think that's what fools say, but that is what this is. Have I been a fool? Just say, say, say. Have I been a fool? Just say. Have I been a fool? Just say, say. Have I been a fool? Just say. I say no, Mr. Jack. Jack Panati w Trójce w audycji porannej za 20 minut, godzina 7, 2, 2 i 7 trójek. Jakby można było podać informacje w serwisie sportowym, jak tam nasiadają sobie na Grand Prix, na żużlu w Auckland. Bardzo bym prosił, bo człowiek za kółkiem jest i no niestety nie ma nic. A jeśli człowiek za kółkiem jest, to ja z kolei proszę dzisiaj o to, by być grzecznym. Dzisiaj dzień uprzejmości za kierownicą. Takie święto, które sobie implementujemy z Francji, bo warto. Zapraszamy do Trójki. Bądźmy uprzejmi dla innych kierowców, ale też na przykład dla swojego auta. Czemu nie? Tak jak pan Michał, którego spotkała nasza reporterka. Pan ma w ręku kluczyki. Jak pan zaczyna dzień z samochodem? Rozpoczynamy dzień z samochodem od przejrzenia stanu auta. Jeżeli auto optycznie nie stwarza żadnych problemów i nadaje się do jazdy, możemy przystąpić do powitania z autem o poranku. Rozmawia pan z nim? Tak. Życzymy sobie nawzajem miłej podróży. Zawsze zapytuję swój pojazd, jak się ma o poranku. Jest to moje maleństwo, drugi dom czasami. Pyta pan, czy może pan wejść do środka? Tak, zawsze zapukuję w szybkę i zadaję pytanie, jak moje maleństwo dzisiaj się czuje i czy możemy ruszać w trasę. A jak odpowiada? No, działa, więc auto chce nas mieć w środku. To wejdźmy do środka. Zasiadamy wygodnie w fotelu. Spójrzmy najpierw na lusterka, czy wszystko jest w porządku, czy nikt nam w nocy nie przetrącił tych lusterek. Lekko zakurzone, nie gniewa się na ten kurz? O, to jest dopuszczalne, tak raz na dwa tygodnie robimy małe sprzątanko, więc auto no, zniesie ten kurz przez ten okres czasu. Teraz pytanie sakramentalne. Odpali? Jak najbardziej tak. To spróbujmy. Zagadało, powiedziało tak, jedziemy. Jedziemy, jest gotowe do drogi, zapaliły się wszystkie wyświetlacze. Jest pan bardzo miły dla tego swojego auta, odpłaca się jakoś? Tak, tak. Auto to, no, jest to coś za coś, więc odpłaca się również wdzięcznością w taki sposób, że dowiezie mnie tam, gdzie chcę i zakładam, że nie spotkamy żadnych problemów na drodze. Nie będziemy mieli kłopotów na Zakopiance albo na obwodnicy trójmiejskiej. Panem Michałem rozmawiała uprzejmie Anna Rokicińska. Panu Michałowi gratulujemy i dziękujemy za cenne rady. Dziś Dzień Uprzejmości za kółkiem. Być może trzeba być również uprzejmym dla swojego maleństwa, jak to pan Michał był uprzejmy się wyrazić. To chyba nie był tir, a byłoby jeszcze ciekawiej. Do tematu jeszcze powrócimy oczywiście. Namawiam państwa również do porannej rozmowy 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać lub dzwonić 22 i 7 trójek. A to już grupa Mios. Kiedyś wystąpili na openerze o wschodzie słońca. To dobra pora, by teraz zagrali w trójce w audycji porannej. Yeah. Tak, to grupa MIUS oczywiście. Pani Dagmara i Wiktoria połączyły te wszystkie dni pisząc tak, jedziemy właśnie na zawody w skokach do Lewady w Zakrzowie i połączę to tak. Dwie dziewczyny bez makijażu jadą grzecznie koniowozem do Zakrzowa, a jak już dojadą, to przywiążą konie do jakiegoś drzewa. 71335, ranek małpa polskieradio.pl, 22 i 7 trójek. Moja córeczka dzisiaj wstała o 5.30, budząc nas tym samym, także proponujemy nazwać dzisiejszy dniem dniem skowronka. Może być. Wszystko robię. Robię naprawdę wszystko, żeby dzieci dłużej spały o poranku. Zaklinamy tę rzeczywistość jako zainteresowany również. No nawet przesunęliśmy czas przecież tydzień temu specjalnie po to, żeby... No, ale widzę, że się nie udało. No nie udało się. Jurek, pozdrawiamy! Snu! Twoja generacja chora od przemocy, twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spiny i tłuste oczy. Jak ja nienawidzę twojej generacji, zwykła nienawiść, tymi wam z tymi. Młodzi policjanci, młodzi kibice, kretyni kontra kretyni. Rock'n'roll umarł, rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak kieszenie pełne czereśni, hej, hej. Jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł. Przypadek, czy przepaść, hej, twój Bóg. Dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum z cybernetycznego nieba. Są takie miejsca na każdej mapie. Nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni, nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się szycie. Rock'n'roll umarł, rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak kieszenie pełne czereśni, hej, hej. Jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł. Przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg. Dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum cybernetycznego nieba. Oj, oj, oj! Nie wyjdę ci z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha blisko polo. Twoja ignorancja czy moja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock'n'roll umarł, rock jest martwy stary. Po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak kieszenie pełne czereśni, hej, hej. Jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł. Przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg. Dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum cybernetycznego nieba, hej, hej. Jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł. Przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg. Dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum cybernetycznego nieba, hej, hej. Jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł. Przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg. Dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum cybernetycznego nieba. To grupa Pijama Porno. Dzięki, dzięki ludzie. Proszę bardzo. Mało tych nagrań koncertowych w poranku, więc nadrabiamy zaległości. Za 9,5 minuty godzina 7. Powiedział ludzie, czyli do nas w zasadzie. To ja się tak nie będę... Tak. Prawda? Maja Borkowska, przeglądamy dziś poranną prasę. W Rzeczpospolitej artykuł: szkoła w uściskach ideologii. Publicznej oświacie brakuje narzędzi, by obronić swoją neutralność światopoglądową, pisze autor tego artykułu. Wojna o kształt przekonań przyszłych pokoleń zaczyna przenosić się do szkoły. Z rzeczywistości, w której dyskusja o tym, czy na przykład religia powinna należeć do kanonu przedmiotów szkolnych, odbywała się na forum politycznym czy medialnym, trafiliśmy do takiej, w której do szkół coraz częściej wchodzą różnego rodzaju organizacje, które pod płaszczykiem warsztatów, a niekiedy nawet w ramach obowiązkowych zajęć programowych, indoktrynują uczniów. Choć konstytucja, a także ustawa o systemie oświaty gwarantuje, że przestrzeń publicznej szkoły ma być neutralna światopoglądowo, to wygląda na to, że system nie ma narzędzi, by tę neutralność zapewnić. Sytuacja niepokoi tym bardziej, że organizacje, które rzekomo mają działać dla dobra uczniów, często wprost łączą się z polityką. Bywa też, że służą jako narzędzie do pozyskiwania pieniędzy. Tak pisze autor artykułu Szkoła w uściskach ideologii w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie, tu artykuł Afganistan wystawiony na próbę. Sobotnie wybory prezydenckie w Afganistanie są przez Zachód uznawane za najważniejsze od czasu rozpoczęcia interwencji w tym kraju w 2001 roku. Państwom zachodnim bardzo zależy na tym, żeby poprzez wyborczy plebiscyt Afgańczycy udowodnili, że lata walk Amerykanów i ich sojuszników z talibami nie poszły na marne. Demokratyczne, pokojowe przekazanie władzy po ustępującym prezydencie Hamidzie Karzaju miałoby być dowodem, że ten kraj poradzi sobie bez zachodnich sił, które mają go opuścić z końcem 2014 roku. Waszyngton obawia się jednak, że sobotnie wybory mogą się okazać katastrofą podobną do tej z 2009 roku, gdy Karzaj, niezadowolony z popierania przez Zachód jego przeciwnika, doktora Abdullaha, ostentacyjnie sfałszował ich rezultaty i tym zapewnił sobie drugą kadencję. Teraz, zgodnie z afgańską konstytucją, Karzaj nie może po raz trzeci kandydować, ale robi wszystko, by zachować jak największą władzę w kraju. Afganistan wystawiony na próbę, ten artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Dzisiaj wspominamy Kurta Cobaina i także wspomina go Gazeta Wyborcza na stronach Kultura. Tutaj artykuł: lepiej spłonąć niż wyblaknąć. 20 lat temu Kurt Cobain zażył heroinę i strzelił sobie w głowę. Stał się bohaterem mitu. Dlaczego lider Nirwany wydaje się postacią z tak odległej epoki? Pyta autor artykułu. Spora rzeźba w stylu nieledwie socrealistycznym przedstawia poważnego człowieka, po którego zatroskanej twarzy płynie ciężka łza. Stoi w Aberdeen, 17-tysięcznym miasteczku w stanie Waszyngton. To przejaw pamięci miasteczka o swoim najsłynniejszym obywatelu. Nieistotne, że Kurt Cobain, urodzony tu w 1967 roku, przy pierwszej nadarzającej się okazji nawiał do większego miasta, bo szczerze nie znosił prowincjonalnej mentalności, pełnej uprzedzeń do wszystkiego, co inne. Kilka lat temu władze Aberdeen przy tablicy wyznaczającej granice miasta umieściły napis Come As You Are, tytuł jednej z najsłynniejszych piosenek Nirwany. Nad przepływającą przez miasteczko rzeką urządzono park ku pamięci Cobaina. Są w nim rzeźba gitary oraz tablica z cytatem z Kurta. Paradoksalnie, uciekając się do ironii i autoironii, pozostawał wciąż silnie związany z tradycyjnym etosem pierwotnego bluesa. Naczelną wartością, do jakiej się odwoływał i jaką pozyskał publiczność, była przecież autentyczność, niechęć do kłamstwa. Lepiej jest spłonąć niż wyblaknąć, cytował Neila Younga w samobójczym liście. To za jej sprawą zagorzali fani uznali jego dramat za część własnego doświadczenia. Na czuwaniu zorganizowanym w Seattle po jego śmierci stawiły się tysiące ludzi. Lepiej spłonąć niż wyblaknąć. Ten artykuł na stronach Kultura w Gazecie Wyborczej. Nie tylko dla fanów kultowego zespołu. 5 kwietnia 1994 roku. Tak było. Podobno Kurt Cobain przed nagraniem płyty Nevermind i w ogóle członkowie zespołu Nirvana słuchali dużo zespołu ABBA. Ja nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, ale ta melodyjność płyty Nevermind podobno z tego się wzięła. Jeśli państwo wiedzą coś na ten temat, można wspominać. Za 5,5 minuty siódma. Mariusz Czerniewa, kłaniam się. Chciałbym zaproponować sobotę jako dzień snu dla kolportera, bo to jedyny taki dzień w tygodniu, kiedy dostawcy prasy mogą się wyspać. No, nie do końca, bo przyjechała prasa, prawda, pani Maju? Ja potrzebuję gazet w sobotę. No właśnie. Maja Borkowska powróci za niecałą godzinę. Rock'n'roll umarł, rocznica śmierci Cobaina, ale są następcy. Lips like they be singing sex-top strawberry song. Just fuck my life. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. Fuck my life. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just fuck my life. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Got a little bit of wet up there.